رمضان مبارک پہ میں ماہی برکات و خلی زادہ ہر چیز بہتر و ہر چیز بیشتر براوات بہرئی کہ ہم در دین مایہ سر بلندی و سر افرازی و ہم در دنیا مایہ عزت و آرامش و برکات بھی میگش میں سرا دوبارہ یارتی و ای فرصتی در ای زندگی بما دوبارہ عنایت فرمائیں. ابتدایا من در این لحظات حلول این ماه با عظمتا برای امت اسلام و مسلمین جهان در هر گوشه از دنیا مخصوصا برای شما حاضران عزیز تبریک و تهنیت بشکنو و از خدای ذوالجلال جل شانه امیدوارم الله تعالی یہ فرصت ہے کہ آئیے وقت و زمینہ ہی فراہم فرمائیں تا اشیاء مارا مغتنم حساب کرنے گئے و آئیے عظمت و قدر دانی توفیق عصاب فرمانی و در ای فصل بسیار گزرا و کوتا اما بسیار مفید و پرثمر و پر خیر و پر برکت اللہ عزوجل جلال مارا برادتی دین و دنیا و عالم آخرت ذخیرہ اعمال صالح انواع و اقسام یا کہ اللہ عزوجل جلال وقت دا سکن و وقت انتہا مارا در معرض امتحان بندگان قرار دن کہ کئی چه اندازہ در این زمینہ بر دیگران سبقت گری در روزه گرفتن، در سحر خیزی، در افطاری دادن، در تلاوت قرآن، در تسبیح و تحلیل، در لا اله الا الله و استغفار و انواع خیر و برکات فرمانی فاستبق الخیرات. قرآن مجید دائی دستور فرمانی که شما در امور خیر ایمن بندگان الحمدگر سبقت کرگے پیش دستی کرگے کوشش بکنید اللہ عز و جلال مما شما ای آیه ای فکر نفهوم سر عمل توفیق عطا بفرمانی و مرا با ای شفانی احیاء زندداری شبهای رمضان که در واقع احیاء رمضان با همی طریقی مسنونی انت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با ادای تراویح به طور نمونه ارچند به لحاظ جماعتا مدت کم فرمانچی که من اگر چنانچه 20 شفا تماما 30 شفا رمضان با جماعت دستور بده اون که این نماز بانی من ترسی که منی امت سرا این نماز مثل فرض عین و فرض قرار دیگنی بی اور آ وقت اگر کسی مسافر بھی و کسی مریض بھی کسی ضعیف بھی یہ نماز ادا کو تمکا برا وقت یا یہ ترت و فرض یہ منجر حساب کی چھیلی بالائیں گناہ چوکا از کی لحاظ واضحا گاہی ترک فرمائیں تا کو تنہائی ادا فرمائیں تا ولی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ نبی اکرم علیہ السلام فرمائیں من خاتم پیغمبران بعد از من اللہ تعالی دیگه نبی رحمدہ اگر بنای خدا بر اشی بوتے که پیغمبری بر من خاتم مکتے ہیں من خاتم پیغمبران قرار نداتے ہیں و من آخری پیغمبر قرار نداتے ہیں و بعد از من پیغمبری کے حتی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ و فرمائیں تھی کہ من امت درمیانہ اگر کسانی هستند که ایشی امتان اتحاد بودتا و ای امتا گرا ای امت شایست خطره که ایتو که ببی کسانی بودتا یاد که آنی زبان حبر کتا زبان آیانی بودتا حبر اللہ بودتا آنی زبان کرا جاری بودتا منی امت درمیان اگر همچی کشی هستیم را اولی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوران خلافت رسول النبی علیہ السلام دی 10 نفر اوزہ و جماعتی نماز کا 20 نفر 30 نفر دیگر مشیع با جماعتی نماز کا ترابی ہے یہ تیرادی دیگر جہے با جماعت نماز کنا فرمانتی یہ کئی خالت تفرقی در عبادت نمازا اگر ہمی بے مشیع رہا بھی رفت رفت حضرت رسول علیہ السلام کی سنت محو بھی گار بھی فدستور فرمائی کہ تمام یہ جماعتاں تکہ تکہیں گروہاں کے زیادہ جماعت برقرار کرنا یا بھی جہاں جہاں بیدن سے نماز ترابیہ ادا کرنا و دو امام تعین فرمائی ہما دو امام سنت کی وجہ در حرمین شریفین برقرار ہیں دہرت آتے نماز ترابیہ دستوری فرمائیں اے علی ابن ابی طالب تو امام دہر کتے مروشی برا ما چه قدر اشی ننگ و عیب کے حیث ان کے ما یک طرفی عواب کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ معتقد و مرید بوگے حضرت علی مرتضی پیروی و آئیے معتقد و مرید بوگے و اس طرفی لگا وقت چیزهای اجور کنین تراشن عرب کنین که ما خوشن کنا اشی تنها حضرت عمر رضی اللہ عنہ علی یا نبتا مایی نکنین حالانکہ اشی در سنت متواتر آئی حتی احادیثا کہ حضرت عمر وقتی کے یہ تراویح بحثا انہا کہ تراویح حضرت عمر وقت ارکتا اگر حضرت عمر ارکتی ہاں درائی ماہ حضرت عمر ارکتگی تنہائی حضرت علی ارکتگی حضرت عثمان ارکتگی نا حضرت ابو بکر جدا ارکتگی نا آیا ہنچی سنتا پیغمبر سنتا پرچہ رسول اللہ علیہ السلام فرمانتا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدين پیغمبر مارا دستور داتا کہ ما دو سنت احیا کریں دو سنت ما بعد در دنیا اجرا کریں یک کی پیغمبر زندہ سنت انا ان ہر چیز پیغمبر ما دشتا ہوا پن در امور دین و دنیا بعد عمل بکنے یومی اگر پیغمبر زندگی تا اس چیز نہ بوتا ولی آئیے جانشینان به حق حضرت ابوبکر وقت بوتا پیغمبر زمانہ میں نے کہ کسی بوشی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولی جانگو زکاة مدا ایا بکشان حضرت ابو بکر کوشتی ہمیں کوشتی چھ پیغمبر حتی ظاہر حدیثہ ہم کو استنباط کو صحابہ اولی برا کہ حضرت ابو بکر وہی حدیثہ مخالفت کا تو پیغمبر فرمانتا کہ من دستور دیا جب تکو مردمانا بکشوں مگر ہما زمان کو بکشن لا الہ الا اللہ من کو کافران جہاد بکنو تا وقت کافر بکشی لا الہ الا اللہ وقتی لا الہ الا اللہ جاش اسمو منی دماءہم و اموالہم الا بحقہ و کما قال برا وقتی لا الہ الا اللہ جاش انی کون محفوظ ہے انی جان محفوظ ہے مگر بے حق اسلام و ہر کجا اسلام ہے حق تک عذاب کا ان کو بے چل گئی حضرت صدیق اکبر وقتا بلاد مردم اگو ما پیغمبر و حضر زکاتان درست ہیں کہ یارتا پیغمبر تحویل دے جاتے ہیں اور یہ ہنو موت اختیار ہوتی میں دل بلوتی یارے خلیفہ پیغمبر دین پیغمبر جانشینا ابو بکر صدیقا آئیش خرج بگا اگر میں دل نلوتی نیارے نشینا حضرت ابو بکر گا سپاہی گاں اسلام ہے آمادہ بھی کو شمشیرہ یا شان توبہ کنا یا شان یا یا زانو جنا پیغمبر پیغمبر دیما زانو اشتتا با عدد وہ پسی آوتی پاس زکاة یارتا شدر یاوتی شدر زکاة یارتا وہ مال بار آوتی عبد مال نقد و جنس یارتا پیغمبر تحویل داد گا من کے جانشین پیغمبر علیہ السلام و بعد گرجانشین ہما پہ رفتار کرنے کی بھی کہ گرجانشین تھنو کا رفتار کرنے کی بھی ہما کارے کے پیغمبر ذریعہ انجام کرتا بعد کوئی جانشین ذریعہ انجام گری یا یارن تسلیم بن تحویل اشتے ہیں اگر نہ اسلام سپاہی گاں ہمارے سپاہی گاں حضرتن قد رسول محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو ابو جہل ہو جو ادھے کفار شجاہ دیتا جو اشاہم ساتھ جہاد ابتدام صدیق اکبر ہے، یہ فقاہت و اجتہادہ حضرت عمر فاروق ذہن ہم کار نہ کہیں گے دیما وقت چکا رکھنے تو شیخ میں گو ماں من منکران الزکات ہے مجھے سزا بدے ہوں کسی مگر پیغمبر نے بچتا کہ لا الہ الا اللہ وانو کا نباد میں کچھ ہے مجھ بنا شی مفہوم تو نظانتا ہوں شی مفہوم تو نظانتا واضح فرمائش ہے اسی ہما مردم فہمی کے ہمیشہ پیغمبر راز ہے، پیغمبر نیاز ہے، پیغمبر غار ہے، پیغمبر سفر اسفار ہے، اور یہ خاصین رفیق و امراہ ہیں. اسی معنی ہمیشہ ہے کہ آتشی کے لا الہ الا اللہ اسی اور زکاة ترک نہ دیں نماز تو زکاة یہ ہر دن دو گلو ہیں سارا جدائے نہ کہیں یہ دو گلو ہیں ہما دو گلو آنا کشان آگا ہم لوگیں پانچویں کرنے ماہرین مترقین دورے پزشک با مدرسرین انسانہ ہم شان لوٹی جواب کیا ہر دن میرا پورا یہ ہم شبہ ہم لگا عجین ہے سانی آزاہائی رئیسہ این دو گلوانی ادنین جارانی نماز ہے وہ زکاة ہے سو شانی نیشہ چنان با ہم لگا آمکتے ہیں کسی اگر نماز بکن تو زکاة نہ دا آئی نماز ہم چلی نبسا یا آئی کہ زکاة بدن تو نماز مکان آئیے زکاة ہم نبسا قسم به خدا کسی که بین نماز و زکات در حالی که قرآن هر کجا یشی اقیم الصلاة و آت الزکات فرق بکن تو زکات هم میارم به من تحویل مدیا اسی هم آن اختیار نی که خود سر زکات پرداخت بکن چرا که پیغمبرا چو اجازه ندا تجن که هر دفعی به زکات وقت پرداخت بکن پیغمبرا عامل پیغمبر مامور معین بتگان و پیغمبر دستور العمل گم بتا که چل پسا یک پسی بدیا 120 پسا دو پس بعد بنایا وہ در تاکید ہم دلتے ہیں کہ پسانی تھا آلہ ترین پسا تاکی مجیری زکاة دیرو پیغمبر معمول وانا کہ آس زکاة دیو مردگین پسا بدن بتاویلہ متوسطین پسا بعد انتخاب ہوتا وہاں حشتر وقتی کی یہ تعداد پنچ سترہ رسنا پسی بعد بنایا وہ ہمیں پہن آدمی اموال رسول دستور عمل کن بتا پیغمبر علیہ السلام ہے و پیغمبر ماموران کے تک و جارتا گا و پیغمبر علیہ السلام دربارا رسول تکا واجہ بمصرفا جہائی کے نیاز من بتا صرف کتا شانا و من پیغمبر جانشن ہوں باید ہما قاران زندگ بند پیغمبر وقت بتا سر بوئی نبات پیغمبر روشتا طرف پیدا بھی اگر چنانچہ یہ فرق بھی ہے و مردم با این که لا اله الا الله و انا لا اله الا الله مفهوم همشین که لا اله الا الله و انوب نماز قضا مکن لا اله الا الله و انوب مالدار بی زکات بدن لا اله الا الله و انوب حج فرضی حج برو جهاد فرضیت موقعیه جهاد بکن آدگی امور دینی ها انجام بدن رمضانیه روچل بداری آئی که رمضانیه روچل مداری ولی بشی لا اله الا الله ہزاری تسبیح کو تل گنجے لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله چندمی سرا ایدی معادیما لڈی دیما و پشتا ولی لا اله الا الله ولی رمضان روچل نبی شی لا اله الا الله وانو کے نہیں یہ درود رمضان شی خدا یا با لا اله الا الله وانو تمسخور کا وہ خدا نعوذ باللہ استغفار کا شی اگر چنانچہ لا اله الا الله از دل بن تجا کہ لا اله الا الله شی وقت حرکت دا تگا برای روچے کے دارے گا چھتو شی ترک روچے کو شی چھتو ترک نماز کو شی چھتو ترک جواعت کو نماز با جواعت حصل امکان آئی کہ لا اله الا الله واقعی وانی آئی فرائضہ دین ہے واجبات دین ہے سنت ہائی دین ہے حتی مصحبات دین صرفات اندین بس اشانی کے وشن کم لا اله الا الله وانگا اے عمر وزکاة ندیا شانی لا اله الا الله ہم یہ تباری نداری میں منگو اشان قسم ان بخدا جہاد کو تقاضائی بھی تقاضائی بھی کہ اے جانشین رسول اللہ از جہتی فقط جانشین رسول اللہ وشن کے ابو بکر صدیق ہیں حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی بیک تعبیری باز نزدیکا جانشین رسول اللہ لقب دے اگنے بھی تھا اچھی کہ تنہا صدیق اکبر بشر بیتا خلیفة رسول اللہ یعنی بلا فصل حضرت آباد واجب وفات باز ای جہاں نندو کے بیتا ابو بکر صدیق بیتا آدگران اگر قرار گوشتنش کہ حضرت عمر خلیفہ رسول اللہ پیغمبر جانشین ای ران بھی حضرت عثمان جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی جانشین جانشین جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر شوش کے طرح ہم پوچھیں خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ رسول اللہ ابو بکر، اچھا طرح چی پوچھیں، فکر کو مردمان فکر اشکار نہ کو، وہ تھی فرمائیں کہ شما مومن ہے، شما مگر مومن نہیں ایماندار نہیں، کوشش بھلے وجہ اس اور میں شمیں سرپرست ہوں، شمیں امیر ہوں، شمیں امور سیاسی و دینی امیر با سرپرستی امن کرے گا ہوں، لذا منا اور امیر المومنین بوشت، ایک بارا حضرت عمر امیر المومنین بوشت بو، حضرت عثمان امیر المومنین بوشت بو، حضرت علی امیر المومنین بوشت بو، خلیفہ رسول اللہ فقط صدیق اکبر بوشت بو، گرچہ در اصطلاح عام شان درو جانشینان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مرا مہلت شروع ہوتے گوشت وجہ تو یہ وقت کا در نظر گئے، وقت حساس ہیں، وقت خطرناک ہیں، آج ہمیں ایران کو لشکرہ کسرایا جہ جتا علیہ السلام مدینہ روزی لتکار بکن گوتی لشکرہ گوتی ملیونی لشکرہ آدیما کسرا یا کسرا چدوم جہ جتا و ایدیما مرتدین عرب تا تعداد اسلاما برگشت گا یمن تا اسود عرسی پاداتا دعوائی پیغمبری کا یمانو یا مسلم کذاب دعوائی پیغمبری کا نگے حتی جنینا کم حقار مستگا جنین پاداتا دعوائی پیغمبری کا تو مولتی بدے ان تو جبہ مقابلہ نبی تو پر حضرت اسامہ لشکرہ رحمت دین پر جنگا رومیان گا بل کے پچھتر ریتی ہے یہ کاراں ہی بل نزدیکی انجام بدے بندہ اشتے عزیز یہ حضرت اسامہ بن زید پرچم پیغمبر آلو کی آخر عمرہ بودی جاستا بست داد و حرکت اشکو چھ مدینہ مدینہ کنار رشتن پیغمبر بیماری شدت حال آنا گے آنا پادا گفت کت نگو دیما کہ واضح حالات بجانا چھوئیں بھی پرچم شمودہ بھی زمین جد کے پرچم برف راشتہ بھی پیغمبر پرچمی بلند کتا فواجہ حال مشخص بھی مودی تکلیفہ روشن کنا و حضرت وفات بھی لذا آ پرچم کے پیغمبر علیہ السلام و بعد اسم مبارک تحویل داتا اسامہ بن زیدہ کو برو غروم مقابلہ بکن پیغمبر امیر لشکرہ ابو بکر دوبارہ چاہ جاتا میں کہاں باید برو کی مقصد طلب یک برو یہ بات برو کہ سرائی مقابلہ آج روح سے رکھتا ہے روح میں مقابلہ بعد برو روح میں مقابلہ مسلمہ کذاب کذاب درود بودن بعد ثابت کرنے بھی بھی و آ بعد خاص در دماغ کرنے بھی سر نظوم کرنے بھی بھی و اذا ہم مرتدین عرب ہم سر جانے دین اگر و باید اطرفا منکران کسانی کی زکاة نیا رب پانے کو من تحویل نہ دیں یہاں بات عدد کرنے بھی تو بات یہ چھو تو وجہ برا مسلمانوں نے لشکر سے کرتے کیا مدینہ وہ خالق بھی مدینہ جند سر اگر ہم رہے بھی رسول نے کہنے سبحان اللہ تشمیم تا چھ قدر جدی ہیں لیکن میرے ہما دستور ایک اللہ دا سوت نبی اذا عزمت فتوکل علی اللہ وقتی تشمیم میں گرائے پیغمبر مشورہ و شور تا یک حد بھی متبرے مشورہ بکن تو ہم دستور دے گی سکے ولی وقتی تو تشمیم گئے بود تشمیمات توکل بر خدا اجرا بکن فرمانی اے عمر اگر بلا تشمیم چنان تم بگشی چنان تم بر خور بکن صدیق اکبر فرمانی کہ اگر شگان بلا نسبت فادانا تانگانا پیغمبر جنینانی به دست بگنن کشکان بکنن من پیغمبر لشکر بر نگر دینم به اسامه بن زید گا و من ایدی ما هم منکران زکات آرام نیلو که بندن تا توبه کارو بگن و دا مسلم ای کذاب نباد پیغمبر آرام آئی ادعای دروغی نبوت بکن اگر کسی جهاد نکن ابن ابی قحافه فرزند تنها جهاد کن تا زمانی که آئیه یہ شر مجگانا پر اندیان گوی تمہیں نکاران سے صحابہی کے آن نظریے صحابتاں مشی اللہ تعالیٰ میں مارا شرح صدر دا ما نکتہ فہمے ابو بکر صدیق ہے یہ درس تا خلاص درس مارا مسئلہ فہمائیں وما حق با بائی تو آگانا کنی تمہیں فہمائی مشی اللہ حضرت برا ما دو سنت مارا فیتا اگر نہ کسی زکاة ترک دا نواد کسی تعرض بکن پیغمبر وقت ہم چیز جریانی نہیں تو کسی نماز بکن زکاة مدا ایم برای کشگا تشمیل رہی دی صدیق اکبر ای دستور داتا و مروچی ما اگر ایک اسلامی حکومت یہ مدعی ہیں وہ اسلامی حکومت واقعی ہے کہ مطابق زندگی پیغمبر سنت پیغمبر حکومت ذائقہ باید ہمیں کاروبار دکھا اگر نہ آئی دروازے پیغمبر سنت تارکی اگر حضرت عمر جن ہم یک سنتی ہنچی روشی چوک نشابدان کہ پیغمبر زندگی دا اس نمگئی نبوتا ہے حالانکہ تراویح واضح وقت ہوتا ہے فقط اردو متفرق جماعت پر قرار گئے یکی میں ستا دہ جا جماعت بھی وہ حضرت عمر فرمانی رہی جماعتیں یک جا جماعت کے یہ افراد کے بنام تسنن درود بشن کے یہ حضرت عمر تراویح ارگتا پیغمبر وحدہ منتا درود بند انسان بزرگترین کذاب انسان کے درود بند پیغمبر جماعت تراویح حق رکھا بھی دیتا کہ حضرت عمر ہے گی وہ نام شاید سنی ہے ہرچ کتے میں سنی سرا چھپ کر کتے میں سنی یہ سنی ہے نہیں اسی غیر سنی ہے اسی بات دیگر عنوانی جو کی سنی گئی نام دعویٰ لکھیں کہ سنیاں چھپتان جوانانا گو ما غیر سنیاں بے بات کو آنا ہم فاکر ہمیں شما ہم اسے آدھگران تراویح مکنی ہم آدھگران کہ بہنزر تمہارے نام حساسا اسی بات رب تو ہی لیا اسی کہ نائی حضر تمہارے زمانہ بتا پیغمبر وقت نبتا پیغمبر وقت بتا پیغمبر تو لوگ تہا کو پیغمبر حدیث کے آوانن کی بزرگ حدیث صحیح ہیں وہ شام مشتاق ہے ضرور بیان کرنا بی باش صدیقہ فرمانتا کہ پیغمبر در رمضان و غیر رمضان تہجد نماز معمولا ہشت رکھتا گشتر نہ کتا بی بی نوشی کے پیغمبر تراوی ہشت رکھتا کتا بی بی فرمانی کہ پیغمبر تہجد نماز تو خاطر شکر رمضان ہم گشتر بکنو نا ہم ماں بہن کے شابان وہاں ہش کر کے دماغ ادھر کتا گاہے ہم دوازدہ کتا گاہے چار کتا گاہے شش کتا دستگی داشتہ بشی کہ حضرت طبیعت مبارک یا قدرتی لہذا وقت شف اعتبارہ دل امور اعتبارہ شفا گاہی واجہ زود بلند بوتا موقع زیاد رستا دوازدہ رکت پیغمبر ہنچے دوازدہ رکت بوتا ہے کہ میں شمیت چلے پنجاہ شخص رکت برابر ہوا پیغمبر یک قیامی نماز تہجد کو کہا میں اس میں 20 رکعت تراویح ہے اندازہ خدا میں اس میں تراویح ہے نماز مرچی حافظ تراویح مانتا میں مسجد تو آخر ابے کے پہنچوں وہاں پر غلط ہے پیغمبر علیہ السلام ہے یک تہجدی نماز یک رکعت یا صحابی فرمانے حق دل قرآن پیغمبر ہاں تو برا حشر قدبا بوش ہمیں غیر مقلدہ کہ حشر کا تراویح مدعی ہیں وہ تو حشر کا تراویح ہنچی بوں کہ پیغمبر اول تر تو مر جی اور بتا تو واں پیغمبر سنت ادا کر ہر رکعت تو کا حشر حق کو قران بار نو حشر کا ہنچی بوں شفیع تو کا حضرت عمر سنت ادا عمل مت تو ہم شیطان اطراف کو پیغمبر فرماتا ہے عمر تو ہر پوچھے برائے شیطان اپ پوچھے رات نہ جمی بھی ملکی کے حضرت عمر ہاں حضرت شیطان جاگاہ کو سمجھا حضرت عمر نام تجربہ بھی تھا تجربہ بھی تھا کسانے برا جوانہ مفید ہیں سفران روان زمستان شارتیں احتلام با شیطانی با آپ گیرنے اگر جوانی چمہ ملکہ برو کردستانہ احتلام بھی آپ خدا در گیری گرمی کنائی گرم کنا مرتا چسر دیا نماز کنائی گیرتی ہاں یا تیمم بگا یا حضرت عمر نام فقط ہم تو تو بنویسی نه کلمه نه روزی که ظاهر بنویسی همچو بنویسی کسا عمر قلب سرات انگوشت رو دوری همچو بکشی بنویسی بابسی من یک جایی گوشتشی ها یکی کتابی تا نوشته از قول ما ها و من این تو قول سرا هستم من چه دیگران نقل کتا چه همایان که معانی تفش برداریم فرمانی تا سبا من گوشته اگر چه همچی اشیا شیطان نزدیکی ها گرمین گردن ره نمین گردن یہ حضرت عمر نام درد ہے بلے شرط داری بلے شک شیطانی میں بھی یعنی وقت اول وابا کو اب نویشتی سی انہیں سرا تا صحبہ پچ مد رہی اگر پد رہے تھوڑا درمیانا دوبارہ اگر آدمی سک باطل ان پاس ہوئی دوبارہ بھی نہیں سکتی بس اگر ہر رنجی پد رہے خدا بھی نہیں سکتی شیطان اگر نظر کیا میں گردن انگر رہنے جی وقت میں اعلان کرنے بلے بلد حضرت عمر نام ہے بیتا شیطان نظر کیا حضرت نزا آیان کے حضرت تراویح ترک دیں بخاطر اسی کے حضرت عمر بھی اسی پیغمبر نے شیطان دومی پر آتا سکتا وہ دومی جن سے جن نہ جن سے شیطان آتا نہ گھبراتا و پیغمبر امارا فرمانتا گیا شما دو سنتا موظفی من امتیان تو با دندان بداری یکی منی سنت یکی منی خلفاء راشدین سنت ایمانا شیئی بعض امور دنیا یہ شروع بقول ما شما مترقی بھی در دور خلفاء راشدین ایک شریف کارها ہمچین بھی کہ آن جدیدہ لیتے نوعیت تو کا بعد انا با مسئلہ تا آیا انجامش دیا آن سنت هم واجب العمل ہے لذا اگر تراوی خلاصہ اشیاء پیغمبر ثابت ہم ہوتے حضرت عمر وقت بگشی مردم شما بیا تراوی بانو بسرو کات در ای امت واجبه که حضرت عمر سنت را عمل کنا اما تراوی چیزی که از پیغمبر زنده ثابت ہے فقط ده تا جماعت مسجد بر خراب تا مرو ده جماعت ما دیگه دوی جماعت ما علی ده رکعت توفیق ما بس کاش رضی الله عنه ابی بن کعب پیغمبر فرمایتا من صحابه قاری تر مردم که قرآن قرائت استاد مهارت مهارت دارترین شخصیت ده رکعت توفیق شما ده رکعت حضرت علی وانی دستور حضرت عمر رضی الله عنه مسجد النبی علیہ السلام تا ده رکعت حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه یہ سلسلہ ادامہ پیدا کو صحابہ تمام اثر صحابہ ہیں اثر مجتہدین ہیں و صدہ مجتہد صحابہ موجود ہیں یک نفر یہ مخالفت حرف بلند نبی اسی نام جی ہیں اجماع ما در دین چار منبع داریں احکام اسلام سے چار ماخذہ گرے گئے ہیں قرآن اگر در قرآن مثلا نفهمی بارا گیر نیا گندگ نبو حدیث پیغمبر علیہ السلام حدیث اگر گندگ نبو اجماع صحابہ یا نبو مجتہد قیاس امام اعظم ہے امام شافعی ہے امام مالک ہے امام احمد بن حنبل ہے اجماع چی وشا اجماع مثال اس میں پارلیمانہ میں شروع لا یہی کسی بھی مجلسہ مجلس شورای اسلامی 200 کرسی 200 نمائندہ داری یک لا یہی مطرح بھی شور بھی بشوری رکنگ بھی رائے گیری بھی رائے محرمانہ گرگ بھی 200 نفر تو کا 150 نفر تائید تھے ما موافق ہیں بھائی لائے ہیں بعد ہمیں پہ مجرا دی مادہ 100 شہرداری باید تصیب ہوتا 150 نفر موافقت ہوتا کہ مادہ 100 ہر کجا فیادہ بودا لوگ بلدنگ جس طبقے یہ دیمایا شہرداری حراب تھا پروہ مزاری بابا 50 نفر دیگا ادھے 50 نفر تو سب کو گا 30 نفر ممتنع ہیں 20 نفر دیگا مخالف ہیں رئیس مجلس دستور دا منشیہ بنیس فلان لائحہ مادہ 100 مثلا فلان شہرداری ہے یا فلان قانون مطرح بو با 150 رائے موافق و با 30 رائے ممتنع با 20 رائے مخالف بتصویب رسید و اینکه 50 نفر رای نداد ماده ولی در مجموع ایچی بی قانون کشور قانون الزامی کشور قرار گیرید حتی هم 50 نفر ممتنع و مخالف هم آن سر هم اجرای بی همی قانون بند اگر قرار گیرد چون تصویب بومن بیرد ایچی یک بی ادبانه ولی فهم مطابق ای زمانه گا یک تشبیهی مثالی با اجماع صحابه کجا اجماع صحابه با کجا یہ لائح تشبیه مثلا زمین آسمان تفاوتی ہیں اما اجماع مثالی با اشتماع فهم مطابقه من پیش کرشیا یعنی حلیب ما یک مسئله پیش یه در دمان صحابه ای نمونه در قرآن نگنده در عمل زندگی یعنی پیغمبر ای نمونه نی صحابه نندم با شور با اشتماع رای مجتهدانه بررسی کنن کنجکاوی کنن چیا در روشنی قرآن در روشنی احادیث بررسی بھی ممکنه در میان 10 نفر مخالفه 20 نفر مخالفه 100 تو کا 80 نفر تایید کنن 20 نفر تایید نکنن اشی نام اجماع امت می عقیده هر کسی اجماع رد بکن صحابه اجماعی شل اجترا رد بکن تو قبول مکن آئی هم درست حسابی مسلمانی نہیں آپ فاسق فاجر بس اگر تراوی تنہا حضرت عمر دستور حبود نہ حضرت علیہ مخالفت کو تھا، نہ حضرت عثمان مخالفت تھا، بلکہ علی ودہ رفت امام تھا رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب تھا رفت بغیر امام تھا، و حضرت عثمان زمانہ کیا فکر جنینہ پر سکسلی ماتا محروم ہے، حضرت عثمان سومی امام تنہا برا جنینہ تھا، تو جنینہ میں جماعت ہم تنہا نمازمہ کا ترابی ہے با جماعت نمازمانہ فلانی تو امام مقرر ہے و جنینہ نے پیش امام تو اللہ جل جلالہ امہ یارتک تائی شب احیاء بھی و احیاء ایوی بہترین رنگ نماز ترابی ہے، میں وتی اختراع کو تین طریقے احیاء بدعت میں حضرت عمر اختراع بدعت محبت در مقابل تراویح چکنے اب ماشما تراوی نہ کہنے یہ عمر ہے عمر کار ماشما نہ کہنے ماشما بیائیں مندی میں جا تراوی ہاں نمازا شاہ ماہ بریں تاہم بریں دیوانوں کہنے حلقے بندے فلانی تو یک رکوی قرآن بان بارے دومی کا توبہ نصف رکو آئی بانی شفی یا جز جز دیوانی ماشما قرآن دو رہے تھے، یہ میگا سنت ہیں شرری حضریشی ہاں و پچھے اس نامی قرآن وان گئے اور نماز وانا کہ اجتا ہم نماز ہیں ہم عبادت خدا بس آسورت خشوع و خضوع ہیں ہم تلاوت قرآن ہی تو کہا از بار آئی بیدت ہے آشار نہیں ہمیں میں ہوتی بیدت کو اشار میں بیدت ہے حضرت عمر بیدت خراب ہے میں ہوتی بیدت درست ہے ہاں لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم شیطان از چراہائی میں منافذ تھا میں نفذ تھا نفوذ کا ومارا گروتی گمراہ بکا مار شکینہ منحرف کا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ہر کسی کے رمضان قیام لکا رمضان قیام تراویح ہے مصداق شدید وشتی نماز کا قرآن گوشداری از راہ ایمان از راہ ثواب انتظار ثواب سے خدا و ایمان با احکام خدا رمضان بوشت تو رمضان قیام را انجام بدا آئیے گزشتہ گناہ معاف کر دو من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ تعالی شکر گزار ببین کہ یہ فرصتی دوبارہ میں زندگی یعنی تھا برائے ما فراہم فرمائیں کہ با صادق ترین مفہوم قیام رمضان یعنی ادائی تراویح پشت حافظان قرآن و اس درجن قرآن ختم کرنے شبی وانو کو کچھ دارون در ختم قرآن در نماز کہ ہر یک حرف یہ تلاوت و گوش دار کے سوال امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ دو صد نیکی رائی نام امارہ نیسی احادیثہ کیا تھا یک حرفی قرآن وانک دہ نیکی رشی احبا کسی کے پوش دیوانی دزمال دی ہمیں دزمال دی نہیں دست پر نکن گناہ گار بھی اما تو اکبر الحمد شریف یاد وانی الحمد الفا دہ نیکی لاما دہ نیکی حایا دہ نیکی میما دہ نیکی دالا دہ نیکی ولی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کیونکہ عصر زمان حجت الاسلام دین اسلام برہان و دلیل تنہا ای وجود دلیل حقانیت اسلام سے در مقابل ملحدان زندیقان بی دینا فرمانی کہ یہ در آسورت حد اقل لیں ولی اگر در حالی کا مثل نماز نماز کامل بندگی اللہ ہیں انسان با وضو ہیں با خشوع ہیں اللہ دربارہ اشتا تھا قرآن وانی یا گوشداری چون گوشدارون ہم در حکم وانو برکنہ جائیں و قرآن ختم کا اوت جہا فضیلتی اس اندازہ عظیم ہے ہمیں ہر حرفی کی واری در نواز ہمارا کہ الف ودا دہ ثواب دا یہ والی نواز کو کب دو سب ثواب ودا دو سب نہیں یا قربان لے اللہ ہے یہ احسانات دوبارہ ماری نقش کو زندہ کو تا یہ رمضان در ما یاد و یہ احسان الہی شامل حال معبود ما باوتی شپ تراویح و پشت حفاظہ یہ شفا احیاء بکنی زندہ بداری احیاء شبہائے رمضان در واقع ہمشی ہیں مصداق صحیحی مصداق مسنونی و ای سیام و روچے کے ذریعے یا ہم کہ روچے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائن تا بتوانی ما شماوتی دنیای زندگی تا دنیا مزرعت الاخرت مصداق ببی و تخمی ادا بپاشیم یا کشاری کشت کنیم که آئیے محصول و برداشت روچه که قیامت روچه میں جوهان میں خرمن میں اعمال صالحه جوهان و خرمن هر یکی کوشش بکن در این مسابقه چه آده گره گا آئیے جنب گیشتری ببی آئیے من کشک بان وزم کنک بان گیشتر ببن آئیے تن و تناد بالاتر ببن لذا در مقابل ای احسان هرچند ما شما الله تعالی شکر سپاس نجاب یاریم فلاهم یک هزار شکر دوزا در واقع هزار کلمه شکر و حمد که ما بودی ناقصین زبان ادا کنیم الله یک نعمتی ادناتر نعمتی یک میلیونم هم حق ادا کتن نکن الله جل شانه بود فضل و کرم و عنایات ای احسان ای امت شرط دا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بنیان شرکتا خدا جل جلال این نعمتا میشه بر ما شما دائم و قائم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.